राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान के साथ संबंध तो जोड़ा है, संबंध जोड़ लिया है, परंतु जो तड़प न होना चाहिए, बेचैन होना चाहिए, वो हर समय नहीं रहती। वो संसार का मोह है, संसार संसार का मोह छूटो हो जाएगी। वो संसार का मोह है वो बताए। देखो एक बात बताओ, परमात्मा की प्राप्ति के चलने में आपके पाप ताप आपका दुराचार आपके पाप ये आपको विचलित नहीं कर सकते। आपकी नियत में भगवान की प्राप्ति ही सर्वोपरि है ये भाव होएगा तो कोई बता नहीं है। आपके मन में संसार की इच्छा भी है और परमात्मा की इच्छा भी है। ये जितनी संसार की इच्छा है वही बाधक और पाप था बाधक नहीं है। पाप अगर बाधक हो, पाप से अगर भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या ध्यान करेंगे। हमारे नीचे से नीचे कर्मों का नाम है पाप। हमारे नीचे कर्मों से भी भगवान न थक जाए तो मिलकर क्या ध्यान करेंगे। पाप नहीं थे, व्यवसाय नहीं थे, हत्या से नहीं थे, होते अटकते आपकी संसार की इच्छा है, पैसों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, जीने की इच्छा है, ये इच्छा रोकते हैं। आपके खुद के जो दूसरी इच्छा है वो बाधक है। ऐसा पाप में ताकत नहीं है, भगवान को रोक नहीं है। वो आप चाहते ही उतना ही थोड़ा सा चाहते और चाहते संसार को, वो संसार की चाहना है वो आपके बता देती है। भगवान के बल के सामने कुछ नहीं है। भगवान के बल को ताकत को रोक दे ऐसी किसी भी ताकत नहीं। आप ही नहीं साथ में। एक कहावत है मारवाड़ी के, बीने मुंड में लाल पड़े जानी बापरे भाई मेरे, बीने मुंड में लाल पड़े जानी झगड़े। आप ये खुद में चिच्छा है वो ही बाधक है और वही बाधक है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। निश्चित रहो, आप चाहते ही समझते हो तो मिलता है, वो कम है। चाहना आप पूरी कर लो। आठ पोहर मैं कहता हूं, आठ पोहर नहीं लगेंगे, आठ पोहर एक भगवान ये चाहना चाहना मिले आनंद न हो। आठ बार कम हो जाएगा। रूप निकलता तो निहाल हो। ये भोगों के रुपयों के मान के पढ़ाई के वाह वाह के जीने की आदर सत्कार की इच्छा है, ये बात हृदय मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, ये बात एक बात याद आ गई, पंप करना याद आ गई। वृंदावन में भूत प्रेत ज्यादा है, फिर बात में सुनी एक सज्जन गए परिक्रमा में, वो जल्दी उठने चले गए, जो कीर्तन हो रहा था कीर्तन मिलेंगे भगवान कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में प्रसाद चाहे प्रसाद दिया तो उन्होंने प्रसाद ले लिया, सुबह देखा तो हड्डी कीर्तन करते भूत प्रेत, मन में 4,000 रुपयों की मान बढ़ाई गई, वृंदावन में रहते हैं वे भूत बनते हैं। आप द्वितीय इच्छा रखते हो ये ही महान बाधक है, महान बाधक है, आप चतुरी में रहो बदलेंगे नहीं, भगवान कमजोर नहीं है तो आप से पहुंचा सकते हैं, आपके अत्याचार से अटक गया ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान को मिल करेंगे क्या न्याल करेंगे, मैं कमजोर कौन चाहिए मैं वृंदावन में रहे, अरे हाई रुपया करे वृंदावन को समझा नहीं, भगवान की लीला भूमि का तिरस्कार अपमान करते हो वो आप बता, आप मन में से महान बढ़ाई की जीने की इच्छा कर क्या कर दो, देखो ना करके देखो, आप करके देख लो, मेरी बात मन मत कर, कोई चारा नहीं सिवाय भगवान को चारा नहीं, सदन कसाई थे कसाई गहू की हत्या करी, मैं कहूँ मैं जानते नहीं कुछ, परंतु भगवान की पकड़ कर्म भाई खींच लो, एक भगवान आप जितने हैं सब देख लो, मान है बड़ाई है वाह वाह है, संसार में हमारा उठना चाहिए, संसार में चाहिए, इस बात से ही अटकते हैं, आपके पापों से अत्याचार से, ये भगवान का नाम लेने से पाप, शास्त्र माया है नाम दोस्ती यावती शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है तावत करतु न शक्तु याद पात की पात जना, पापी से पाप याद नहीं ले उतने पाप कर सकता नहीं जितने पापों की न उसी भगवान के नाम में, राम राम राम राम कोई इच्छा नहीं, भगवान नाम में दे सकते, गंगा जी में दे सकते, भगवान के संबंध में मान सकती, परंतु आप मानो जो अंधार उठाते हो तो दशा दे भूत प्रेत कीर्तन करते हो, ये इच्छा बहुत खराब है, बहुत खराब निकाल दो, तो देखो भगवान कैसे हम सुनगा अन्य से था सतम आनंद वो ही नहीं हो, और सुबह नींद जगे जो सुने नींद आवे तब तक, और जिस दिन पता लगा उसे बने तक भगवान को याद करो, और गादर नहीं देखो तो बस तस्याम सुलभ, एक बार है गीता पर मैं सुलभ शब्द एक दफे आया है गीता पर, तस्याम सुलभ उसके बेस लोग अब अरे पहले साथ चले नहीं, मन वही साथ चलेगी नहीं, साथ आपके रहेगी नहीं, आपके साथ नहीं रहेगी, ऐसी नाशवान चीज का आप आदर करते हो, यही भगवत प्रतिम बाधा। अब इनमें जितनी शंकाओं करो आप खूब खुल खुली बात सबके लिए, ये मतलब वृंदावन से धाम में रहने वाले भूत प्रेत क्यों ने बताओ, ये बीते अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान नाम खीर करते आदत तो वो है ही आदत तो भगवान बंदी करने की इतनी गंदगी है, तो आदत तो भूत प्रेत है तो याद है, पर भूत प्रेत हो गए कितनी बड़ी भारी हानि हुई है देवताओं को दुर्लभ, वो वृंदावन आप में देवताओं को दुर्लभ है, वो वृंदावन वो मनुष्य मिला और केवल नाशवान भोगों में इच्छा रखने से ये दुर्दशा होती है, केवल नाशवान भोगों में इच्छा है, संग्रह में इच्छा है, ये इच्छा बता दो। मैं ये नहीं कहता हूँ सद्भाव बन जाओ, तो पहले छोड़ो, पैसों छोड़ने का नहीं हुआ, भीतर से पैसों का महत्व है, महान बॉडी का जो भीतर महत्व जमा हुआ है, हाय रुपया हाय रुपये, ये मान बता है, खुद आप भी मान बता, ये छोड़ दे बोले बुआ वृंदावन की बातें मैंने सुनी है, कैसी बात है भूत प्रेत, तो भीतर की और ये बिना इच्छा बगा संसारी पदार्थ आप आदर मत करो खुल जाएंगे, आप आदर करोगे ताला लगेगा, ताला आप चाहोगे तो ताला लग जाएगा, आप नहीं चाहोगे तो खुल जाएगा, शासन ने कहा अब चाहना नहीं तो चीज बसों का आराम का ठेर रखते कमी नहीं रहेगी, मैं आपकी इच्छा भगवान को वहां मन से निकाल दो, भीतर से निकाल दो, निहाल हो जाओ, ये बात खास वृंदावन में रहते हैं भगवान नाम लेते हैं, प्रेत भूत की तो करते हैं अरे सुधे परंतु भीतर का भाव हृदय मिले भाग मिले महान मिले आदर मिले सत्कार मिले, ये महान शत्रु आपके महान शत्रु है, इतना छोड़ दो, ये चीजें कमी है, रुपये की कमी नहीं रहेगी, सच्ची बात है, ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, कोई कमी रहेगी नहीं, इच्छा छोड़ते ही सब छोड़ गया, योग दर्शन आया है सब कुल रहता, ये बात है। आपके मन में जो रुपयों की इच्छा है वो महान बाधक है, इतना बाधक पाप नहीं है, पाप महत्व नहीं है, जितनी खराब इच्छा पता सच्ची बात एकदम ठीक, बहुत सा प्रेत भूत बनाती है, फायदा कुछ नहीं, एक रत्ती का भी फायदा नहीं है, पूरा नुकसान ही नुकसान है, वो छोड़ दो कभी रहेगी नहीं, कोई कमी है, किसी में ताकत नहीं है, भगवान ही रोग दे। आप ही चाहते हो तो जिस चीज भगवान क्या करे, आप परिश्रम आ जाएगा, परिश्रम कर देगा। हम कुछ नहीं चाहते, हम रिवे नहीं चाहते, मान नहीं चाहते, पढ़ाई नहीं चाहते, बाबा नहीं चाहते, जीना भी नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं है। देखो एक बात बता, एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। एक इच्छा है, एक आवश्यकता है। जैसे भूख लगे तो भूख आवश्यकता है, अमुक पदार्थ में जाए, अमुक चीज में जाए, वो चीज में जाए, मीठे में जाए, ये इच्छा है। साग पत्ते खाए पेट पर काम, लड़ू दही खाए पेट में जाए, सड़क में खाड़ा पड़ जाए तो मोटर लचेगी, खाड़ा में रेत भर दो, कंकर भर दो, साफ कर दो। तो आज जो इच्छा है, क्या बात है, आवश्यकता बात होती है, आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा संसारी नाशवान की, नाशवान वस्तुओं की इच्छा बाधक है, आवश्यकता पूरी जरूर होगी। अरे इच्छा पूरी होगी नहीं कर भी जाती, इच्छा पूरी नित नित है, नित नहीं पैदा होगी, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है। आवश्यकता जरूर पूरी होगी, दोनों भेद समझना, आवश्यकता इच्छा। तो आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा संसार की, संसार की इच्छा को त्याग, ये त्याग नहीं सुना तो हम इच्छा त्याग कर सको, अवसर आवश्यकता पूरी करेगा भगवान ही अच्छे का है, इच्छा पूरी करने का बिल्कुल नहीं है। कई इच्छा अभी पूरी हुई है, कई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो सच नहीं है, विधान है, विधान के अनुसार पूरी होती है। आप इच्छा छोड़ दो, मौज हो जाएगी। पदार्थ आपने चीजा लाए तो आपके पास में आने के लिए, जिनके पास में रुपया है वे आपके चरणों में आने के लिए तैयार है। आप इच्छा सुनो, ये आपकी इच्छा ही पैदा हो रही है, आप कैसा रहे हैं बदल नहीं हुआ, लाखों रुपया है, लाखों कर लो पदार्थ आगे और आ जाए तो वो इच्छा नहीं, नहीं आवे एक कोड़ी भी न मिले कोई इच्छा नहीं, क्या भूखा मर जाए, मर जाएंगे तो खा कर नहीं मरोगे, कहते भूखा मरते मर जाएंगे तो रोटी खाते नहीं मरोगे, मरा तो पड़ेगा ही, नया नुकसान होगा नहीं, नया नुकसान वो मना पड़ेगा ही, वो तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही, पड़ेगा ही, नया नुकसान नहीं होगा। इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है, थोड़ा मत करो। आप गए पाप ताप है उनको भगवान का नाम साफ मिलेगा, भगवान की इच्छा, भगवान के सन्मुख हो जाए और कोई चारा नहीं, केवल भगवान की इच्छा, तो भगवान की आवश्यकता है, आवश्यकता पूरी होती है, इससे परे पूरी होती ही नहीं, नाशवान की, इसी पक्की बात है। कृपा करो कृपानाथ, इस गुलामी को छोड़ दो, मनुष्य होकर ये रुपये की गुलामी, पदार्थ की गुलामी, जड़ चीजों में गुलामी, अचेतन हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जीव बिना ही साक्षात परमांगे जो उतरे रूप से गणना के आदमी हो, ऐसा हाय पे हाय पे हाय पे करके देखो करके मैं कह रहा हूँ मैं करके देखो एकदम सच्चे पक्के सिद्धांत के बारे दुख है संताप मरने पर भी छूटेगा नहीं, भूत प्रेत बनावेगा, अधोगति होगी, फायदा कुछ भी नहीं है, सत्य मात्र का फायदा नहीं है, नुकसान कोई बाकी नहीं, फायदा किंचित मात्र नहीं, नुकसान कोई बाकी नहीं, सेवा नुकसान कोई इतनी पक्की सच्ची बात क्या मानना है। दरिद्रता है पार नहीं आएगा, जो भी सब 20-50 परिश तो हो या ज्यादा तो परेशा बढ़ी जाती है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो जगह मिले जो लोग जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी धनी आदमी लाख लाख 2 लाख 4 लाख घटा लगता है, गरीब ने कभी उम्र भी नहीं घटा दिया लाख गरीब रे लाख में घटा होता ही होता बताओ ये जो मिल रहे दरिद्र बनेगी वो वह दरिद्रो ही विशाल दृष्ट प्रश्न के में आता है विशाल कृष्ण चलिए हाय पैसा श्रीमंत को धनवान कौन है कैसे समझ संतोष वो निर्मान वो धनवान है को भी न मानता को धन्यवान धनवंत कौन है धनवंत को भी नहीं मानता करो भाग्यवंत है भगवान ऐसा भगवान है सदैव भगवान कौन है लंगोटी है भगवान है एक ना आप भरोसा कर देखो